derler aman aman, böyle de sarhoş aldım darim hocadan. Ah oku derler aman aman, böyle de sarhoş aldım. Yar yollamış aman, selam geldi aman aman yüceden. Ah günahlıdır aman aman, on parmağı algın de başım algın darin belalı. Yeşil olur aman odasının aman aman boyası. Ah mercanlıdır aman aman yazmasının algın moyası. Ah mercanlıdır aman aman yazmasının algın yârin moyası. Nettin bir evladan aman aman bulasın. Ah günahlıdır aman aman, on parmağı algın darin günahı. Alamadım aman aman, dertli de başım.